لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز बेशक असां पंहिंजा रसूल मौजदनि सां मोकिलिया ऐं असां उन्हनि सां गॾु किताब ऐं मीज़ान नाज़िल फरमायो इन लाइ माण्हू इंसाफ़ ते क़ाइम रहनि ऐं असां लोह खे नाज़िल कयो उन ई मां जंगी औज़ार ठहनि था ऐं माण्हुनि लाइ ॿिया बि घणा नफ़ा आहिनि ऐं इन लाइ अलाह ताला ॾिसे त परपुठ संदसि ऐं संदसि रसूलनि जी मदद केरु करे थो बेशक अलाह ताला ज़बरदस्त कुवत वारो غالب آه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ايم بيشك تحقيق اسان حضرت نوح اي ابراهيم کي پیغمبر ڪري موڪليو اي اسان انن بني جي اولاد ۾ نبوت ۽ کتاب رکيا پوءِ انن مان هدايت وارا ٿيا ۽ انن مان گھڻا فاسق آهن ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون हुन खां पोइ असां उन्हनि जे पोयां पंहिंजा पैगंबर मोकिलिया ऐं असां उन्हनि खां पोइ ईसा पुटु मरियम जो मोकिलियो ऐं असां उनखे इंजील अता कयो ऐं असां उन जे ताबेदारनि जी दिलनि में उन लाइ मुहबत ऐं रहमत पैदा कई ऐं रहबानियत खे उन्हनि पाण पैदा कयो असां उन्हनि ते इहा फर्ज़ न कई हुई पर उन्हनि अलाह जे रज़ाम ते तलब करण लाइ ईअं कयो पोइ इन्हनि रहबानियत जो सही हक़ अदा न कयो यानी رسول عربی تے ایمان آندو وہ انن ما جن ما ان ایمان آندو اساں انن کے سندن اجر دینو ہیں انن ما گھنا فاسق آئیں لفظ رہبانے جو تفسیر ہی آئے مخلوق خدا کان تعلقات ختم کرے گھنی عبادت کرن جائز ہیں پسند شین کے ترک کرن دین جو روزہ رکھن ہیں رات جو عبادت کرن ہیں ہمیشہ اکیلائی جی زندگی گزارن کے رہبانے تے ونے تو حضرت تفسیر مظہری و تفسیر روح البیان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم اے مومنو تمام اللہ تعالی کا ڈجو ۽ تمام رسول عربی تے ایمان آنيو يو تمام کي بہسا پنهنجي رحمت ما عطا کندو ऐं तव्हां लाइ हिकु नूर पैदा कंदो जंहिंसां तव्हां पंधु कंदा ऐं तव्हांखे बख़्श कंदो अलाह ताला गफ़ूर रहीम आहे لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ إن الله أهل الكتاب وارا معلوم كن الله تعالى جي فضل تي انهن کي کو اختيار ناهي ۽ بے شڪ بھلائي اللہ تعالیٰ جي دست قدرت ۾ آهي جنهن کي چاهي پاڻ عطا ڪري ٿو ۽ اللہ تعالیٰ عظيم بھلائي ڪندڙ آهي